महाभारत वन पर्व चत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का सेना सहित वन में जाकर गौओं की देखभाल करना और उसके सैनिकों एवं गंधर्वों में परस्पर कटु संवाद। वैशंपानुवाच अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन् जगाम घोषानभितः तत्र चक्रे निवेशनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन जहाँ जहाँ वन में पड़ाव डालता हुआ उन घोषों अर्थात गौशालाओं के पास पहुँच गया और वहाँ उसने अपनी छावनी डाली। रमणे ये समाज्ञाते मोदके समहीरुहे देशे सर्वगुणोपेते चक्रुराव स्थान पराह। उसके साथ गए हुए लोगों ने भी इस सर्वगुण संपन्न रमणीय सुपरिचित सजल तथा सघन वृक्षावलियों से युक्त प्रदेश में अपने डेरे डाल दिए। तथैव तत्समीपस्थान पृथगाव स्थान बहुन कर्णस्य शकुनेशस्यैव भ्रातृणां चैव सर्वशः। इसी प्रकार दुर्योधन के डेरे के पास ही कर्ण, शकुनी तथा दुशासन आदि सब भाइयों के लिए पृथक पृथक बहुत से खेमे पड़ गए। ददर्श स तदा गाव सतथोत सहस्रश अंकै लक्षै शता सर्वा लक्षयामास पार्थिवः। रहने की व्यवस्था ठीक हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपने सैकड़ों एवं हजारों गौओं का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। अंकया मास वस्तांश्च जग्ये चोपसितास्त्वपि बालवस्तांश्च यागावः कालया मासता अपि। फिर बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई और उनमें से जो नाथने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर पहचान डाल दी। जिन गौवों के बछड़े बहुत छोटे थे उनके भी अलग गणना करवाई। अथ स स्मारण कृत्वा लक्षयित्वा त्रिहायनान् मृतो गोपाल कै प्रीतो व्योहरत कुरुनंदनः। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 साल के बछड़ों की पृथक गणना करवाई और स्मरण के लिए सब कुछ लिखकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वालों से घिरकर उस वन में विहार करने लगा। स च पौरजन सर्व सैनिकाश्च सहस्रशः यथोपजोचम चुर्वने तस्मिन् यथा मराः। वे समस्त पुरवासी और सहस्त्रों की संख्या में आए हुए सैनिक उस वन में अपनी अपनी रुचि के अनुसार देवताओं के समान क्रीड़ा करने लगे। ततो गोपाः प्रगातारः कुशला नृत्यवादरे धातराष्ट्रमुपातिष्ठन् कन्याश्चैव स्वलंकृता। तदनंतर नृत्य और वादन की कला में कुशल कुछ गवैये गोप तथा गहने कपड़ों से सजी हुई उनकी कन्याएं दुर्योधन के समीप आई। स स्त्री गणावृतो राजा प्रहिष्ट प्रददौ वसु तेभ्यो यथार्ह मन्नानी पानानी विविधानि च। अपने स्त्रियों के साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें बहुत सा धन दिया तथा यथा योग्य नाना प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं अर्पित की। ततस्ते सहिता सर्वे तरक्षून महिषान मृगान गवयक्ष वराहाश्च समन्तात्पर्य कालयन। तदनंतर वे सब लोग तरक्षुओं, जरखों, जंगली भैंसों, गवयों, रीछों और शूकरों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओं का सब ओर से शिकार करने लगे। सताक्षर विनेभिद्य गजाश्च सो बहुन वने रमणीयेषु देशेषु ग्राहयामास वै मृगान। उन्होंने वन के रमणीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से विदीर्ण करके अनेकानेक हिंस पशुओं को पकड़ लिया। घोरसानुपयुञ्जान उपभोगांश भारत पश्यन् स रमणीयानि वनान्योपवनानि च मद्भ्रमरजुष्टानि बर्हिणाभिरुतानि च अगच्छदानुं पूर्वेण पुण्यं द्वैतवनं सरः। भरत नंदन दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गोरसों का उपयोग करता और भांति भांति के भोग भोगता हुआ वहाँ के रमणीय वनों और उपवनों की शोभा देखने लगा। उनमें मतवाले भ्रमर गुंजार करते थे और मयूरों की मधुर वाणी सब ओर गूंज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह परम पवित्र द्वैत वन नामक सरोवर के समीप जा पहुँचा। मत्त भ्रमर संजुष्टम नीलकंठ रवाकुलम सप्त छद समाकीर्णम पुन्ना गवकुलैर्युतम। वहाँ मधुमत्त भ्रमर कमल पुष्पों का रस ले रहे थे। मयूरों की मधुर वाणी से वह सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था। सप्त छंद अर्थात चितवन के वृक्षों से वह सरोवर आच्छादित सा जान पड़ता था। उसके तटों पर मौलसिरी और नाग केसर के वृक्ष शोभा पा रहे थे। रिद्धया परमया युक्तो महेंद्र इव वज्रभेत यदिच्छया च तत्रस्थो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः एजे राजसि यज्ञेन साध्यस्केन विशाम्पते दिव्येन विधिना चैव वन्येन कुरुसत्तमः विद्वद्भिः सहितो धीमान् ब्राह्मणैर्वनवासिभिः कृत्वा निवेशम अभितः सरसस्तस्य कौरव द्रौपद्या सहितो धीमान् धर्मपत्ना नराधिपः। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साध्यस्क अर्थात एक दिन में पूर्ण होने वाले राजर्षि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय उस यज्ञ में उनके साथ बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विधि से यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। ततो दुर्योधन प्रेष्यान् आदिदेश सहस्रशः आक्रीडावसथा क्षिप्रम क्रियन्ता मिति भारत। भारत तदनंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। ते तथेत्येव कौरव्यम उक्त्वा वचनकारिणः चिकीर्षन्तस्तदा क्रीड़ा जगमृदयतवनम सरः। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैतवन के सरोवर के निकट गए। प्रविशन्तं वनद्वारि गंधर्वा समवारयन् सेनाग्रं धार्तराष्ट्रस्य प्राप्तं द्वैतवनम सरः। दुर्योधन का सेनानायक द्वैतवन सरोवर के अत्यंत निकट तक पहुंच गया था। उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक दिया। तत्र गंधर्वराजो वै पूर्वमेव विशाम्पते कुबेर भवनात् राजन् नाजगाम गणामृतः। राजन वहाँ गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे। गणैरप्सरसां चैव त्रिदशानां तथात्मजै विहारशील क्रीडार्थं तेन तत्समृतं सरः। वे उन दिनों अप्सराओं तथा देवकुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। तेन तत्समृतं दृष्ट्वा ते राजा परिचारकाः प्रतिजग्मुस्ततो राजन् यत्र दुर्योधनो नृपः स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकां युद्ध दुर्मदान् प्रेषयामास कौरव्य उत्सारयत तानिति। राजन, उस सरोवर को गंधर्व राज ने घेर रखा है, यह देखकर वे राजसेवक जहाँ राजा दुर्योधन था वहाँ लौट गए। जनमेजय, अपने सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज्ञ सेनाग्रयायिनः सरोद्वैतवनं गत्वा गंधर्वान्निन्दं निदं अब्रुवन्। राजा का यह आदेश सुनकर उसकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले, राजा दुर्योधनो नाम धृतराष्ट्र सुतो बलि विजय सूर्याते तदर्थम अपसर्पत। गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने की इच्छा से पधार रहे हैं, तुम लोग उनके लिए यह स्थान खाली करके दूर चले जाओ। एव मुक्तास्तु गंधर्वा प्रसंतो विसंपते प्रत्यभूस्तान पुरुषान इदं हि परुषं वचः। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणी में बोले, न चेतयति वो राजा मंदबुद्धि सुयोधन योस्मानाज्ञापयत्येवं वैसे वैश्यानिव दिवौकस। तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है, उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गंधर्व को भी बनियों के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। यो यम मुमूर्षवश्चापि मंद प्रज्ञान संशय ये तस्य वचना देवम अस्मान ब्रूत विचेतसः। तुम लोगों की भी बुद्धि मारी गई है, इसमें संदेह नहीं कि तुम सब के सब मरना चाहते हो, तभी तो उस दुर्योधन के कहने से तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें कर रहे हो। गच्छध्वं त्वरिता सर्वे यत्र राजा सकौरवः न चेदद्यैव गच्छध्वं धर्मराज निवेशनम्। या तो तुम सब लोग तुरंत वहीं लौट जाओ जहाँ तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर यमलोक की राह लो। एव मुक्तास्तु गंधर्वै राज्ञ सेनाग्रयायिनः संप्राद्रवन् यतो राजा धृतराष्ट्र सुतो भवत। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा के सेनानायक योद्धा वहीं भाग गए जहाँ धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि गंधर्व दुर्योधन सेना संवादे चत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में गंधर्व दुर्योधन से दुर्योधन सेना संवाद विषयक 240वां अध्याय पूरा हुआ।